Book 2 29 Ravintolassa 1 Onko tämä pöytä vapaa? Haluaisin ruokalistan, kiitos. Mitä voitte suositella? Haluaisin oluen. Haluaisin kivennäisveden. Haluaisin appelsiinimehun. Haluaisin kahvin. Haluaisin kahvin maidolla. Sokerilla, kiitos. Haluaisin teen. Haluaisin teen sitruunalla. Haluaisin teen maidolla. Onko teillä tupakkaa? Onko teillä tuhkakuppia? Onko teillä tulta? Minulta puuttuu haarukka. Minulta puuttuu veitsi. Minulta puuttuu lusikka.